السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، دھیان سے سنیے. شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے. ایک حدیث شریف میں اس کی تاکید آئی ہے کہ جب صبح سویرے بیدار ہو کر وضو کرو تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ضرور جھاڑ لیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کی ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے، اس میں پیشاب اور غلاظت کرتا ہے، اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں، اس میں شیطان کی غلاظت کے اثرات ہوتے ہیں. جب وضو میں ناک اچھی طرح جھاڑ لی جائے گی تو شیطان کے اثرات صاف ہو جاتے ہیں. حدیث شریف سنیے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الحديث رواه البخاري. ترجمة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو ضرور تین مرتبہ ناک جھاڑ لے، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس لیے اس کا بہت اہتمام کریں کہ شیطان نے رات گزاری ہے. اور ایک حدیث اور سن لیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اس لیے یہ دونوں حدیث ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو ہی بتا دیا کریں اور اس پر عمل کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب ایک نصیحت سن لیجئے، کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر، کوئی بہت بڑا بزرگ آپ کو دکھائی دے کہ صاحب یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، کبھی دھوکہ مت کھانا. یہ نصیحت یاد رکھنا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب غریب مقولہ اور نصیحت ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو تو وہ اعلیٰ درجے کی تک کرامتوں کا مظاہرہ کر کے ہوا میں اڑ رہا ہے، تب بھی اس کے دھوکے میں نہ آنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کیا احکام شریعت اور حفظ حدود کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے، یعنی اللہ کے احکامات خود پورا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے نہیں کرتا. اس لیے جب تک خود نہ دیکھ لو کہ یہ آدمی دیندار ہے کہ نہیں، تب تک کبھی بھی دھوکے میں نہ آنا. یہ دونوں مضمون میں نے بکھرے موتی جلدوم صفحہ 80 اور صفحہ 77 پر لکھے ہیں. شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے، یہ بھی صفحہ 77 پر ہے، اور کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، یہ صفحہ 80 پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے آج میری رائے یہ ہے، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب دے دو. تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب دے دو. اللہ تعالیٰ آپ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو تو جنت نصیب فرما اور ان کی مغفرت فرما، اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان اس وقت زمین کے اوپر ہیں ہم سب کی تو مغفرت فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.